سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری ہماری لاشیں تو گریں گی لیکن مساجد قائم رہیں گی ہمارے خون کی نزلہ تو بہیں گی لیکن اسلام کی عظمت پر آج نہیں آنے دیں گے سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت کم مل زیارم ازل زل اقدارم اللہ تو جانتا ہے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں راتوں کو ڈرایا جاتا ہے دن کو ڈرایا جاتا ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اے خالق ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں اتنا پتا ہے کافی جان کے مالک سے تیرے لیے نکل آئے ہیں اے اللہ اگر تیرے راستے میں اس جان کو دینا پڑا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے جانے دے دیں گے تیرے دین کی سرخ روئی چاہیے میرا مولا تیرے دین کی سرخ روئی چاہیے حکم الحاکمین تیرے دین کی سرخ روئی چاہیے ہماری جانوں کو قبول کر لے ہمارے بھائیوں کو جگہ دے مولا کو کر دیا زندہ مساجد کی عظمت کی خاطر قرآن کی تقدس کی خاطر اسلامی نظام کی خاطر جان دینے کے فیصلے ہو چکے ہیں وصیتیں لکھی جا چکی ہیں کشتیاں جلائی جا چکی ہیں واپسی کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں اب شریعت ہوگی یا شہادت ہوگی بیٹوں کو خدا کے دیپے لٹانے چلی ہے پھر خنسا کبھی ہمیں کہا جاتا ہے یہ بنیاد پرست ہے کبھی کہا جاتا ہے یہ وقیہ نوٹی ہے کبھی کہا جاتا ہے یہ جاہل ہے کبھی کہا جاتا ہے یہ نورانی صاحبہ پڑھنے والے ہیں کبھی کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے اللہ یہ سارے ارتقابات ہم نے تیری محبت پہ قبول کر لیے سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ وہ سر جو بیچ دیا سکتا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ سجائی جاتی ہے جنت کے اپنے بیٹوں کو سجائی جاتی ہے جنت کے اپنے بیٹوں کو خدا کے دیپے لٹانے چلی ہے پھر خنسا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ ہوا ہے کیا اگر اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوا ہے کیا اگر اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا مجاہدوں نہ کرو غم ہے اپنا رب مولا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ نظام رب کی شریعت کا لائیں گے ہم لوگ نظام رب کی شریعت کا لائیں جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ عدو دی تیرے رستے کی ہم رکاوٹ ہے عدو دی تیرے رستے کی ہم رکاوٹ ہے تو ہم کو راہ سے اپنی ہٹا نہیں سکتا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ گلے میں توق غلامی اے مصطفیٰ اپنے گلے میں توق غلامی اے مصطفیٰ اپنے کٹے گا نام خدا پر ہی آج سر اپنا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ ہے چند سانسیں ہی باقی نظام کفر کے پھر ہے چند سانسیں ہی باقی نظام کفر کے پھر خدا کے نور سے روشن جہان یہ ہوگا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ